Lord, down to our last song para sa mga last set line. Salamat kay sa inyo, sa mga naminaw, sa mga salamat kay sa mga nagpabilin. Padayon yung nag-sporta. Ah, ito ending.